Peki. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Radiyallahu teala anna ve men kafetil müslimin ve bihi nestaîn. El bedelu ve hukmuhu ve hukmul bedeli yani. Kale el müellifu rahimahullahu teala izâ ubdile izâ cu'ile ismun min ismin bedelen izâ cu'ile ismun min ismin bedelen. Tamam. İzâ ubdile bedel kılındığı zaman. Yani bedel yapıldığı zaman, idâ cu'ile kılındığı zaman ismun bir isim, min ismin bir isimden bedele. Bedel yapıldığı zaman. Evveyat da fi'lun min fi'lin. Bir fiil, bir fiilden bedel yapıldığı zaman, yani mesela bir fiil-i muzari, bir fiil-i muzariden bedel yapılıyor. Değil mi? Ha. Tebi'a, tabi olur. Tebi'a tabi olur. Hüve o. O dediğimiz ne? Tahtında hüve fail. Tebi'a tabi olur. Hâzel ismu ellezi hüve bedel. O bedel olan isim tabi olur. Hü ona. Yani metbu'a tabi olur. Mübdelun minhe. Mübdelun min kendisinden bedel yapılan isim. Ona tabi olur. Nerede? Fî cemî'i i'râbihî. Bütün irabında, irabının tamamında ona tabi olur. Yani izâ kâne el-mubdelu minhu merfu'an, kânel bedelu merfu'an. Ve izâ kâne el-mubdelu minhu mensuben, kânel bedelu mensuben. Ve izâ kâne el-mubdelu minhu mecruran, kânel bedelu mefhum. Fekulu ben diyorum, Şarih Muhammed Muhyiddin Abdülhamid söylüyor, şerh ediyor. El bedelu, bedel ma'nahu fil lugati, lugattaki anlamı el ivazu, ivazu demektir, karşılık demektir. Tekul, söylersin, dersin ki, istebdeltu keza bi keza, bayi bedeldir o. İstebdeltu, keda. Şunu değiştirdim. Neyle? Bir keda. Şununla. Şunu şunla değiştirdim. Daha ve ebdeltu. Bak. İbdal. İstibdal. İstifal babından. Ve ebdeltu keda min keda. Bak. Şunu şununla değiştirdim. Ey ne demek? İste'avutuhu. İste'avutuhu minhu. İste'avutuhu. Yani cealtuhu ivazan minhu. Cealtuhu ivazan minhu. Ondan şunu ivaz kıldım. Yani bedel yaptım. Tamam. Sözlük anlamı bu. Ve huve o. Eyl bedelu yani bedel. Fıslahin nahviyyine ettabi'u el maksudu bil hukmi bila vasidatin. Ettabi'u tabi olan mamuldür. اَلَّذ۪ي يَتْبَعُ yani. اَلَّذ۪ي يَتْبَعُ الْمَتْبُعَ. Metbu'a tabi oluyor. الْمَقْسُودُ ama kastedilendir. Hedeflenendir. Neyle? بِالْحُكْمِ hüküm ile. Yani مُبْدَلٌ مِنْ değil, bedeldir maksut olan. Tamam. Hükümde kastedilen, yani hükümde, nispette yani. Hükümle murat ne burada? Bin nisbeti. Nispette. Diyelim ki amilin mamulü olan nispetinde kastedilen bedeldir. Mübdelün mi? Değildir. Bila vasıtatın vasıtası. Şimdi izah edelim. Ne demek bu? Ve hukmuhu. Bunun hükmü. Yani ve hukmu. Evet. Ve hukmu el bedeli. Bedelin hukmu nedir? Ennehu o bedel yetbe'u. Yekünü tabi'an. Tabi olucudur. El mübdele minhu kendisinden bedel yapılan isme. el mübdele bedel yapılmış minhu o isimden. Yani mübdelün mih bu bedel, o da mübdelün mih. Bir örnek verirsek şimdi. Ca'eni zeydun, zeydden bedel, ehuke. Senin ehuke bedel. Yani cani ehuke demektir. Senin kardeşin bana geldi. Ha. Ca'eni zeydun ehuke. Zeydun mübdelün minhu. Tamam. Ehuke bedel. Bedelün min zeyd. Zeydden bedel. Tamam. Ha. Mübdelün mine tabi olur. Nerede? Fi ayyi şey'in yetba'u fi i'rabihi fi i'rabil mübdeli minhu. Mübdelün minin i'rabında ona tabi oluyor. Ala ma'na ennehu şu anlamda ki in kana'l mübdelu minhu merfu'an. Mübdelün min merfu ise kana'l bedelu merfu'an eyda. Tamam. Nahvu hazara İbrahimu ebuke. Ebake olmaz, ebike olmaz. Ve in kânel mübdelu minhu mensuben. Eğer mübdelun minh mensub ise kânel bedelu mensuben. Bedel de mensubudur. Nahvu kâbeltü İbrahim'e ehâke. Kardeşin İbrahim, senin kardeşin, onu karşıladım. Değil mi? Ve in kâne ve in kana eğer olursa el mübdelu minhu mahfudan ey mecruran kana el bedelu mahfudan yani mecrur nahvu a'cebetni beni şaşırttı beni hayrete düşürdü ahlaku Muhammed'in ahlakı beni hayrete düşürdü Muhammed'den beden halike senin dayın. Dayın Muhammed'in ahlakı beni hayrete düşürdü. Bak. Muhammed'in mecrur, mübdelün minhu, hali mecrur lennu bedel. Mefhum? Tamam. Ve inkânel mübdelu minhu meczumen, meczum ise kânel bedelu meczumen. O da meczumen. Nahu. Men yeşkur rabbehu yescud lehu yefrah. Bak şimdi yescud bedeldir. Men yeşkur rabbehu. Kim Rabbine şükreder? Şükretmez. Yeşkürden bedel. Yani şükreder Rabbine. Rabbine şükretmesinden bedel. Yescud lehu. Ona secde yapar. Her kim ki Rabbine secde yapar. Men'in cevabı geldi. Yefuz. Faze yefuzu yefuz. Korktuğundan emin olur, umduğuna nail olur. Kurtuluşa erer. Yüfleh. Felaha erer yani. Kurtuluşa erer. Şimdi yescük burada nedir? Bedel. Yeşkür mübdelün min. Mübdelün min meczumdur. Bedel de meczum. Anlaşıldı. Enva'ul bedeli. Bedelin nevileri. Kâlel müellifu rahimullah ve huve el bedelü. Bedel ala erbaati aksam. Yani yenkasimu ala erbaati aksamin. Dört kısım üzerinedir. Bedelü şey'i mine şey'i. Bir şeyi bir şeyden bedel yapmak. Buna ne deniyor? Bedeli kül minel kül. Ve bedelül bazı minel külli. Efendim bir kısmını tamdan bedel yapmak. Tam var. O tamdan bir kısmını bedel yapmak. Ve bedelül iştimali, bedeli iştimal aralarında külliye cüziyet alakası olmadığı halde yani kül tam olmak veya onun cüz olmak gibi bir şey yok ama bir bağlantı var aralarında. Bedelül iştimal ve bedelül galat. Bir de bedeli galat. Örnekler vereceğiz bunlara. Nahvu kavlike. Senin sözünde olduğu bir kâme zeydun. Kâme kalktı kim? Zeydun. Zeydun bedel ehuke. Senin kardeşin. Zeydun zeyd. Men. Men zeydun ehuke. Men ehuke. Zeydun. Zeydun. Zeydun. Evet. Zatun ma'ruf. Yani ma'ruf bir zat. Bilinen bir zat. Zat ma'at teşahhus. Kimliğiyle beraber olan bir kimse. Ehuke. Eyden huve zeydun. Zeyd neye sadık oluyorsa Hukuke de ona sadık oluyor. Öyle mi? Yani Zeyd'i neye kullanabiliyorsak Hukuke'yi de ona kullanıyorum. Öyleyse bu nedir? Bedeli kül minel kül. Kül olan Zeyd. Her şeyle beraber ona Zeyd deniyor. Hukuke o da her şeyle beraber o da Zeyd. Şimdi bedeli bad minel kül örnek. Ekeltu ragife sülüsehü. Ekeltu yedim er ragife pideyi. Pideyi yedim. Tamam. Pideden bedel sülüsehü. Onun üçte birini yedim. Yani üçte biri nedir? Cüz. Onun bir bölümüdür. Sülüse bedel. Bedelül ba'di minel küllü. Ragif küldür. Tamamı. Pide. Evet. Onun üçte biri de onun nesidir? Bir bölümüdür. Anlaşıldı? Evet. Şimdi bedeli ihtimale gelelim. Nefe'ani. Nefe'a fayda verdi. Ni bana. Bana yarar sağladı. Bana fayda verdi. Kim? Zeydun Zeyd. Zeyd'den bedel ilmuhu. Onun ilmi, bilgisi bana fayda verdi. Peki soruyorum. Zeyd'in ilmi Zeyd midir? Zeyd'in ilmi Zeyd midir? Değildir. Zeyd'in Zeyd ilmun mudur? Yok. İlim Zeyd'in kendisi değildir. Peki ilim Zeyd'in bir cüzü müdür? Hayır. Değildir. Kafası değil, bacağı değil. Evet. Ama Zeyd'in ilminin Zeyd'le alakası yok mu? Var. Var. Zeyd'le alakası var mı? İlgisi var. Ama bu alaka, bu ilgi külliyet ve cüziyet alakası değildir. İlgisi değildir. Yani Zeyd'in küllü değildir. Cüzü de değildir. Ama Zeyd'le bir mülabeseti. Çünkü Zeyd'in kendisine kaim olan bir manadır. Bir arazdır. Bir sıfattır. Bir niteliktir. Bir özelliktir. Zeyd'in ilmidir. Anlaşıldı mı? Zeyd'e ait olan bir sıfat. Bir örnek daha vereyim buna mesela. Sülibe Zeyd. Zeyd soyuldu. Zeyd'den beden sevbuhu elbisesi soyuldu. Elbise Zeyd'in ta kendisi midir? Hayır. Cüzü müdür? Atıyorsun. Zeyd gene Zeyd'dir. Elbisesi olsa çırçıplak olsa gene Zeyd'dir. İrtibatı var. Alakası var. Ama külliyet ve cüziyet yönünden değil. Değil mi? Elbise onun için bir melbus. Giyilen bir şey olması. Zeyd de onun labisidir. Onu giyendir. Değil mi? Evet. Bu yönde. Peki. Şimdi bir de bedel-i galata örnek veriyor. Ve ra'aytu Zeyden. Zeyd'i gördüm. Zeyd'den mi de? El-ferase. El-ferase. Feras at. El ferası. Ferası gördüm. Feras Zeyd midir? Değildir. Peki söyle Zeyd'in bir parçası mıdır? Değil. Zeyd'le bir alakası var mı? Yok bak. Burada Zeyd'le bir alakası yok. At. At ayrı bir hakikattir. Zeyd ayrı bir hakikat. Hiç ilgisi yok. Ama Zeyd'in atını gördüm. Dese, o ayrı. O zaman bedeli ihtimal olur. Değil. Bir at gördüm. Sen şimdi burada ne yapmışsın? Hata etmişsin Zeyd demekle. Yani dilin sürçmüş. Ne yaptın? Düzelttin. Feras diyerek. Yani erat de murad ettin entekule demeni. Demek istedin ki el feras el ferase diyecektin. Yani ra'eytul ferase diyecektin. Ra'eytul zeyden dedin. Fegalitte hata ettin. Feahda'te yani. Hata ettin. Feebdelte bedel olarak. Yani bedel yaptın. Tamam mı? Bedel getirdin. Yani Zeyd'den Zeyd'i getirdin. Minhu ondan. Yani o Zeyd mübdelün minhu oldu yani. Değil evet. mi? Mübdelün minhu oldu. Feebdelte Zeyd'den Zeyd'i ne yaptın? Bedel kılmıştın. Neydi? Minhu feresten bedel kılmıştın. Yani ne demek? Feras'ın yerinde Zeyd'i zikrettin. Zeyd'i zikredince düzeltmek için ne yaptın? Söyle. Feras'ı getirdim. Ve kulu ben diyorum. Şarih Muhammed Muhyiddin. Abdülhamid diyor ki. Doğru bir şey de icabında gelmeyebilir çoğu zaman da hocam. Tabi kullanışı pek yok, avamilde de onun için zikredilmedi diyor. Ve kul el bedelu ala erba'ati enva'in. Dört nevidir. En nev'ul evvelu bedelul külli minel külli. Külden külün bedel yapılması. Ve yüsemma el bedelu, bu bedel isimlendiriyor. El mutabika. Mutabık deniyor ona. Niye mutabık? Çünkü şeyin vahittir yani. El bedel vel mubdelu minu şeyin vahittir. Aynen. Bir şeydir. Ha. Ve zabituhu ve zabitu hâzel bedel. Bu bedelin kaide kuralı nedir? En yekûne olması el bedelu bedelin aynel mübdeli minhu. Aynısıdır. Zârani Muhammedun. Muhammed beni ziyaret etti. Muhammed'den bedel. Muhammed'den bedel. Ammuke. Senin amcan. Senin amcan Muhammedun. Muhammed ammuke. Muhammedun huve ammuke. Ammuke huve Muhammed. Birini de kuruna böldü. Yani ne yaptı? Ammuke'yi bedel olarak getirdi. Muhammed ama kimdir acaba Muhammed? Yani ammuke senin amcandır yani. Ennev'ul thani, ikinci nevi, bedelül bazı minel külli. Bedeli bazı minel kül. Ve zabituhu, bunun kurallı kaidesi nedir? En yekûnel bedelu, en yekûne olmasıdır. El bedelu bedelin. Cüz'en, bir cüz, bir parça. Neyden? Minel mübdeli minhu. Mübdelün mihten bir cüz olmasıdır. Sevâun ekâne ekalle minel bâqi ev em müsâbiyen lehu em ekthere minhu. Şimdi bak, bedel getirdin ya, o cüz. Cüz. Ne olabilir? Cüz eksen olabilir. Cüz o kalana eşit olabilir. Şimdi geriye kalan var. Geriye kalandan senin bedel yaptığın şey fazla olabilir mi? Olabilir. Geriye kalandan, yani mübdelin minhüden, geriye kalan, mübdelin minhüden geriye kalan var, bir de bedel var. Evet. Bedel, mübdelin eşit olabilir mi? Olabilir. Eşit olsa. Olabilir, fazla da olabilir. Mesela, ekeltü, er-ragife, pideyi yedim, pideden bedel, sülüsehu. Üçte birini yedim. Tamam. Sülüseyhi. Üçte ikisini yedim. Nisfehu. Yarısını yedim. Yarısını yedim mi geriye ne kaldı? Yarısını. Üçte birini yediğin zaman geriye ne kaldı? Üçte iki. Üçte ikisini yediğin zaman ne kaldı? Üçte bir. Tamam. Yani sevâun ekâne ister olsun. Sevâun ekâne. İster olsun o bedel. Ekalle minel baki. Geriye kalandan daha az olsun. Geriye kalandan az. Geriye kalan fazla. İşte üçte birini yedim. En müsaviyen lehu, veya ona denk olsun. Yarısını yedim. En ekzara minu. Üçte ikisini yedim. Üçte ikisini yediğin zaman ne oldu? Üçte ikisini yedin. Geriye ne kaldı? Üçte bir. Yediğin daha fazla. Nahu. Hafizutul Kur'an'ı, Kur'an'ı ezberledim. Hafizutu ezberledim. El Kur'an'ı, Kur'an-ı Azimüşşan'ı ezberledim. Kur'an'dan bedel sülüsehu, üçte birini ezberledim. Geriye ne kaldı? İşte eksik kaldı. Evveyat da hafizutul Kur'an'ı, Kur'an'ı ezberledim. Nisfehu, yarısını. Evveya hafizutul Kur'an'ı sülüseyhi. Onun üçte ikisini ezberledim. Sülüseyhi. Onun üçte ikisini. Üçte ikisini ezberledin. Geri ne kaldı? İşte bir. Anlaşıldı bu. Ve yecibu, vacip olur. Fî hâzen nev'i, bu nev'ide en yudâfe. En yudâfel bedelü yani. O bedelin muzaf olması lazım. İzafe edilmesi lazım. Nereye muzaf olması lazım? İlâ zamîrin. Damire. Öyle zamir ki aidin, raci olan, nereye raci olan? İlel mübdeli minhu. Bedel yapılan, kendisinden bedel yapılan isme, raci zamire muzaf olmalı. Bak şimdi, sülüsehu ne demek? Sülüsel Kur'ani, nısfehu, nısfel Kur'ani, sülüseyhi, sülüseyil Kur'an. Tamam. Kema raite, sen de gördüğün gibi. Anlaşıldı hocam. En-nev'u-thalithu, üçüncü nev'i, bedelü'l-iştimali, bedeli-iştimal. Peki bedeli-iştimal nedir? Ve zabituhu, ve zabitu, bedelil-iştimali. Bedeli-iştimalin kaide kuralı nedir? Nasıl anlayacağız bu bedeli-iştimali? En-yekûne olmasıdır, beynel-bedeli vel-mübdeli minhu, bedelle mübdeli minhun arasında irtibatun, bir irtibat, alakatun, yani bir alaka var. Ama bi gayril külliyeti vel cüziyeti. Külliyat ve cüziyeti. Yok. Külliyet cüziyetin dışında bir alaka var. Ve yecebu vacip oluyor fihi yine fi hadel bedel. Bu bedelde, yani bedeli ihtimalde de vaciptir. İzafetül bedeli, bedelin muzaf kılınması ila vamirin aidin ilel mübdeli minhu. Mübdelün minhe raci olacak zamire muzamını. Eydan kema kane, kema kane, efendim, kema kane fi fi bedelin ba'dı minel külli. Değil mi? Bedel ba'dı minel külli de öyleydi. Bak. Evet. Thülüthehu, nisfehu, thülüteyhi. Nahu. E'cebetni el cariyetu hadithuha. E'cebet, hayrete düşürdü, şaşırttı ni beni el cariyetu cariye. Cariye beni şaşırttı ya. Cariyeden bedel hadisuha. Onun konuşması beni şaşırttı. Bak onun konuşması cariyenin kendisi midir? Değildir. Bir parçası mıdır? Değildir. Ama cariye ile alakası yok. Ve nefe'a, fayda verdi ni bana el üstazı, hoca bana fayda verdi. Üstad bana fayda verdi. Üstattan bedel hüsnü ahlakihi, ahlakının güzelliği bana fayda. Ahlakının güzelliği hocanın kendisi midir? Değildir. E cüzü müdür? Değildir ama hocayla alakası vardır. En-nev'u'r-rabi'u, dördüncü nevi, bedelül galati, bedeli galat. Yani hata edildiğinden dolayı yapılan bedel. Hata ettin, tamam mı? Onu düzeltiyorsun ya. Evet, ve hâzen nev'u, bu nev'i alâ selâfeti el-rubin, alâ selâfeti enva'i, üç nev'idir, tamam, üç kısımdır. El-evvelu, birincisi, bedelül bedâ'i, bedeli bedâ deniyor buna, bedeli bedâ. Bedâ bir şeyin zuhur etmesi demek yani, bir şeyin zuhur etmesi. Bedâ, Şiaların da inancında var ya, bedâ inancı. Bir şeyin bir anda zuhur etmesi. Beda. Ortaya çıkması. Şimdi kuralı nedir? Ve zabitu, bunun zabıtı, kuralı. Entakside şeyen. Entakside, entakside senin kastetmen. Hedefleme. Şeyen, bir şeyi hedefliyorsun. Fetekulehu, ve onu söylemendir. Fetekule, fe entekulehu, ve onu söylemendir. Yani bir şeyi hedef ediyorsun, kastediyorsun ve onu söylüyorsun. ثُمَّ يَظْهَرَ لَكَ, sonra sana zuhur etmesidir. يَظْهَرَ لَكَ, sonra sana zuhur etme durumudur. Sana zahir oluyor, ortaya çıkıyor ki اَنَّ غَيْرَهُ, o senin söylediğin var ya, kastettiğin, ha, onun dışında olan bir şey اَفْدَلُ مِنْهُ, ondan daha eftal olduğu sana zuhur etmesidir de فَتَعْدِلَ اِلَيْهِ, senin de ondan o da eftal olana yönelmendir. Anladın hocam? Evet. Şimdi sen bir şeyi kastediyorsun. Onu söylüyorsun. Onu söylüyorsun. Sonra sana zahir oluyor, ortaya çıkıyor sana ki, yani senin, sana beliriyor ki bu söylediğimden daha faziletli bir şeydir o. Daha üstün bir şeydir. Onun önceki söylediğinin yerine o daha faziletli olanını söylüyorsun. Ve dalike. Bunu örneği şu. Ve dalike ve beyanu dalike. Bunun beyan açıklaması şöyle. Kema levgulte. Nitekim sen söylesen. Desen ki levgulte, şayet desen. Hâzihil cariyetu bedun. Hâzihil cariye. Şu cariye var ya. Bedrun. Dolunaydır bu. Dolunay. Sümme sonra gulte. Ondan sonra demendir. Sümme gulte. Ondan sonra demendir. Yani dedin ki ba'de verkimine şemsü. Ya ne aynındırdın? Bu güneştir yani. Güneş. Güneş gibi parlak. İşte buna ne deniyor? Bedeli beda deniyor. Beda. Bedeli galatın kısmındandır. Bedeli beda. İki. Evet. Ennevü sani min enva'i bedelil galati. Değil mi? Bedeli galatın nev'ilerinden ikinci nevi bedelün nisyani. Nisyandan dolayı beden. Nisyan var, unutma var. Unutma var. Mübdel min söylenmiş ama bedel unutulmuş, onun bedeli getiriyorsun. Ve zabituhu, bunun kuralı şudur. En tebniye, senin bina etmendir. Yani bina uke, senin bina etmendir. Kelameke fil evveli, önce evvel emirde kelamını bina etmendir. Ala vannin zanna. Tahmine, zanna göre bir şey söylüyorsun. Sümme ta'leme, ondan sonra bilmen, hata'ehu, onun hata olduğunu bilmen de, feta'dile anhu, ondan vazgeçmen, i'raz etmen, dönmendir yani. Tamam. Kema lev ra'ayte şebahan min ba'idin, uzaktan bir karartı gördün. فَظَنَنْتَهُ insanen, onu insan zannettin. فَظَنَنْتَ zannettin, hü onu insan. Şöyle bir karartı var. Karartıyı görünce dedin ki bu herhalde insandır. Tamam mı? İnsandır diye zannettin. Yani insan olabilir diye ne yapıyorsun? Tahmin ediyorsun. Evet. Evet. Bir karartı yani bir böyle bir ne diyelim ona, açıkça görülemeyen bir şey yani böyle net olmayan bir şekil gördün ileriden. Yani ne diyorlar ona? Silüet mi diyorlar? Ne diyorlar? Hayal yani. Böyle bir şey, bir karartı var orada. Dedin ki, fakülte söyledin. Dedin ki, ra'aytu insana. Ra'aytu insana. Bir insan gördüm. Thümme karube minke. Karube min. O min ila manasında. Thümme karube. Hâde şebah. Yani o şebah. O açıkça görülemeyen şey yaklaştı. فَوَجَدْتَهُ فَرَسًا فَوَجَدْتَ buldun hüvünü ferasen. Feras, at imiş meğerse. At olarak gördün, at olarak anladın. فَقُلْتَ bu sefer dedin ki ferasen. Tamam? Evet. Nisyan, yani nisyan burada sehiv yani. Yanılgı var. رَيْتُ اِنْسَانًا رَأَيْتُ اِنْسَانًا insan gördüm, insandan beder ferasen. Ben bir at gördüm yani at. Ben onu insan zannettim ama diyorsun. İnsan değilmiş, at imiş. Anladın hocam? Bir de bedel-i galatın üçüncü nevi bedel-i galatı. Bedel-i galatın üçüncü nevi bedel-i galattır yani. Galaktan dolayı bedel. Ve zabitu, bunun kuralı da entüri de kelamen. Yani bedel hata yani hata. Burada gala hata. Hata etmiş yani. Sürçme. Dilin hızlı davranıp da olmayacak bir şeyi söylemesi yani. Anlaşıldı hocam. Entüri de murad etmendir. Muraduke. Evet. İrade tüke yani. Sen irade etmendir. Kelamın bir kelam söylemeyi murad ediyorsun. Feyesbika. Sebkat etmesi. Lisanüke. Dilinin dilinin geçmesidir ila gayrihi, o söyleyeceğinden başka bir şey. İla gayrihi, ila gayri ma, ila gayri ma erattehu, senin murad ettiğinden başka bir şeye dilin gitti. ve ba'den nutki söyledikten sonra ta'dile en ta'dile yani ve ba'den nutki evet ve ba'den nutki ta'dilu o merfi falan ve ba'den nutki ta'dilu dönüyorsun ila ma eratte evvela ilk olarak murad ettiğini söylemeye dönüyorsun. Ra'aytu Muhammeden Muhammed'i gördüm dedin. Yani feres diyecektin ki Muhammed çıktı ağzından. Düzeltiyorsun. El feras. Yani at gördüm. Yani yanlış dedim yani. Tabi bunu Fusaha'nın kelamında böyle olmaz. Belil feras der. Fusaha. Tamam mı? Fasih kimsenin bel getirirler oraya. Belil feras. Tabii yani hata ettim. Yani af ben diyoruz ya. Af ben. Pardon. Onun yerine. Daha mantıklı hocam. Yönette bunun mimikleri. Tabi ama anlaşılır. Evet. Şimdi Mahmut hocam geldik mensubata. Şu bölümü de okuyalım. Bunu birlikte bırakırız ha. Mensubatul esma'i isimlerin mensup olanlarına gelince el mensubat. Mensuplar 15. 15 tanedir ve el mef'ulu bihi, mef'ulu bih. Vel mastaru mastar yani mef'ulul mutlak. Ve zarf-ı zamani, mef'ulü fih zamani. Ve zarf-ı mekani, mef'ulü fih mekani. Vel halu, hal. Ve temyizu, temyiz. Vel müstesna, müstesna. Vesmu la, la nismu. Vel münada, münada. Vel mef'ulü minecrihi, mef'ulü leh diyoruz ya, mef'ulü leh. Vel mef'ulü ma'ahu, mef'ulü ma'ah. Ve haberu kâne ve ehevâti. Kâne ve kardeşinin haberi. Ve ismu inne. İnnenin ismi ve ehevâti kardeşimi. Ve tabi'u lil mensubi. Eyden mensubun. Değil mi? Mensuba tabi olan o da mensuptur. Ve hu erba'atu eşya. Dört şey. Enna'tu. Na'at. Vel atfu. Atıf. Atfu nesek atfu beyan. Ve tevkidu. Tekit. Vel bedelu. Bedel. Tamam hocam. Anlaşıldı. Evet. Adedül mensubati, mensupların sayısı ve emfiletuha, onların örnekleri. Ekul, diyorum ki yunsabu ismu, yani yekûnül ismu mensuben. İsim mensup olur. İza vaka'a, iza vaka'a, iza kâne, olduğu zamanda hâzel ismu, fî mevki'in, bir yerde, fî mevzi'in, bir konumda. Bir durumda, bir mahalde ki min hamsete aşere mevka'an. Şu 15 yerden, saydığım bu 15 yerden birinde isim bulunursa kâne hâzel ismu mensuben. Bu isim ne olur hocam? Mensub. Ve senetekellemu alâ kulli vâhidin min hâzihil mevâki'i. Bu yerlerden her biri hakkında konuşacağız. Fî bâbin yahussuhu. Ona ait olan bölümünde konuşacağız. Yani her birine başlık açacağız. Mef'ulü bih, mastar, zarf-ı zaman, zarf-ı mekan, hal, temyiz, müstesna, lanın ismi, münada, mef'ul minecdi, mef'ul ma'ah, kânın haberi, innenin ismi, efendim, mensuba tabiler, mamul bitibi. Bunların her birine ayrı bir başlık açacağız. Orada bunlar hakkında ne yapacağız? Konuşacağız, anlatacağız, bilgiler vereceğiz. Tamam. Ne üzerine anlatacağız, konuşacağız? Alâ mutaallik senetekellem. Bunlardan her biri üzerine konuşacağız. Yani bu 15 mevkiden, 15 yerine her biri hakkında konuşacağız. Kendine ait olan bölümde alen nahvi, yani alet tariki, yöntem üzerine, sistem üzerine gellezi seleknahu, biz onu takip ettik. Fi ebvâbil merfuat. Merfuat bölümlerinde az önce babul merfuatı bitirdik. Değil mi? Merfularda takip ettiğimiz sistem üzerine mensubatta da her birinin kendine ait bölümünde bunlardan her birini ne yapacağız? Anlatacağız, işleyeceğiz. Anlaşıldı? Şimdi bir mücmelen bir tanıtım yapacak yani mücmelen. Tamam? Ve nadribu leha hahuna. Burada beyan edeceğiz. Ve nadribu yani nübeyyinu leha lihâzihil aksam. Değil mi? Li 15 mevka'an var ya. Bu 15 yeri beyan edeceğiz. Hâhuna bu bölümde Neyi beyan el emsaleti? Örneklerini ortaya koyacağız. Ki neyle ortaya koyuyoruz? Bir kastil beyani ve izah. İzah kabilinden beyan. Yani beyan hedeflendiğinden dolayı. Yani bir mücmelen diyor. Mücmelen mef'ulü bih deyince nedir mef'ulü bih? Mef'ulü mutlak nedir? Mef'ulü fih nedir? Hal nedir? Her birine bir örnek beyan edeceğiz. Ki öğrencinin zihninde ne yapsın? Bunlar mücmelen. Yani her bir babına girmeden önce mücmelen bir bilgi zihinde hasıl olsun. Tamam. Evet. Yani her birinin örneklerini burada beyan edeceğiz. Bir kastil beyanı beyan hedeflendiği için açıklama. Vel izahi ve izah. Evet. Bir. En yaka'a mef'ulen bihi. Mef'ulun bih vak olması. Nahvu Nuh'an. Nuh kelimesi gibi. Min kavlihi teala. İnna erselna Nuh'an. نوحا في هذا في هذه الآية الكريمة مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره مفهوم؟ تمام؟ إكي أن يقع الاسم مصدرا أي مفعولا مطلقا مفعول مطلق نحو جذلا جذل مفعول مطلق min kavlike, senin sözünden. Cedile Muhammedun cedelen. Cezel. Ben cezel diye biliyorum aslında da. Cezel, cezlen değildir. Evet, cezel. Neşeli olmak, şen olmak. Cezile, yani serra, sürra, sevindi, neşeli oldu. Evet. Muhammed cezelen, sevinmekle yani süruran manasında. Tamam. Nedir? Cezelen, huve mef'ulun mutlakun, na'am, mensubun, bu alametun nasbihi, el fethatu zahiratu fi ahirihi. Tamam. Evet. 3. En yekûne ismin olması da zarfe mekânin ev zarfe zamanin. Zarfı mekan veya zarfı zaman olmasıdır. Fel evvelu birincisi nahvu emâmel üstâzi min kavlike. Senin sözünden senin sözünde vakı olan geçen emâmel üstâz. Emâme. Celestü oturdum. Nerede? Emâmel üstâzi. Hocanın önünde oturdum. Emâme. Mef'ulun fîh. Evet, zarf-ı mekan, mensub ve alamet-ü nasbihi el-fethatü zahiret bi ahire. Ve sâni ikinci nahvu yevmel-khamîsi, yevmel-khamîsi, yevme, min kavli kesin. Hazara ebi, babam geldi. Ca ebi, babam geldi. Yevmel-khamîsi, perşembe günü babam geldi. Yevmel-khamîs, perşembe günü. Yevme mef'ulun fih zarfu zaman mensubun ve alametu nasbihi el fethatu zahiratu fi ahirih. Değil mi? En yeka halen hal olması nahvu zahiken. Zahiken ayeti kerime de haldir. Min kavli teala. Fetebesseme zahiken. Fetebesseme tebessüm etti. Ne olduğu halde? Hali kevni zahiken gülücü oldu halde. Tebessümü gülmeyle sonlandı yani. Evet, zahiken halun mensubun ve alametun nasbihi el fethatu zahiratu fi ahirih. Tamam. En yaka'a temyize. Temyiz vakı olması. Nahu araka. Tesabbebe zeydün. Zeyd döküldü. Zeyd nasıl döküldü ya? Zeyd'in dökülmesi ne cihetine? Araka. Ter. Yani zeyd ter döktü yani. Zeyd ter boşalttı yani. Zeyd'den ter aktı. Arakan terkipte nedir? Temiz. Tamam. Mensup mudur? Mensuptur. Tensup, temiz çünkü mamul mensuptur. En yakağı müstesnen. Müstesna vakı olması. Nahu Muhammeden. Muhammed gibi min kavlike. Havaral kavmu. Kavim geldi. İlla Muhammeden. Muhammed müstesna. Müstesna kavim geldi. En yaka ismen lillah en nafiyeti. Lay nafiye isim vakı olması. Nahu talibe ilmin. Bak ilim öğrencisi, ilim talibi. Min kavli. La talibe ilmin. İlim talibi değildir. Mezmumun. Mezmum. Zemmedilmiş, kınanmış. Değil mi? Kötülenmiş değildir. Talibe. İsmullah. La'nın ismidir. Mensubun. Mensuptur. Ve alametün nasbi. Mensup olduğunun alameti de el fethatü zahiratü fi ahri. Değil mi? Peki. En yaka'a münada. Münaden. Münada vakı olması. Nahu. Rasulallahi. Bak. Rasule. Min kavlike. Ya Rasulallah. Ya Rasule. Münada muzaf. Ya ehlel kitabi. Ya ehle. Ya ehlel kitab. Mensup. En yaka mef'ulen li ecnihi, mef'ul li ecnihi, yani mef'ulü leh vak olması. Nahu tediben, tedip lafzı, mef'ulü leh'tir. Min kavlike senin sözünde. Senin sözünde, hangi sözün? Annefe el üstadü et tilmide tediben. Annefe azarladı. El üstadü. Öğretmen azarladı et tilmide öğrenciyi. Niçin? Tediben, onu edeplendirmek, terbiyelendirmek için. Öğrenciyi terbiye edebilmek için öğretmen ne yaptı? Ona kızdı yani. Sert davrandı yani annefe. Şiddet gösterdi yani el üstadı öğretmen, ettilmiydi öğretmen. Ama sebep ne? Tediben. Terbiye. Tediben mef'ulün lehtir. Mensuptur ve alametü nasbihi el fethatü zahiratü bi ahri. Mefhum? Tamam hocam. Evet. En yaka mef'ulen ma'ahu. Mef'ulun ma'a olması nahu. El misbah. Min kavlike. Zâkertü. Zâkertü. Müzakere yaptım. Vel misbaha. Misbahla beraber. Vel misbaha. Ma'al misbah yani. Misbahla beraber müzakere yaptım. Ders çalıştım. Misbah. Şimdi misbah ne olabilir? Lamba da olabilir. Değil mi? Misbah, lamba manasına geliyor. Misbah, demir cam var da. Evet. İsim de var. Adam olursa, alem olursa, misbah ile beraber müzakere veyahut da yani lamba var. Lamba eşliğinde yani. Lambanın eşliğinde dersimi çalıştım yani. Onunla beraber. El misbah burada nedir? Mef'ulü ma'ahtır. Sesim afiş olabilir hocam. Mef'ulü ma'ahtır bu. Efendim, mef'ulü ma'ahtır. Mensuptur bak. El misbah. Yefnel malu. Mal yok olur gider ve tebka kalırsın ve ameleke. Amelinle beraber kalırsın. Ma ameleke ve amele. Meful ma'a. En yaka haberen likane ev ihda ehevatiha. Kâne ve kardeşlerinden bir tanesine haber. Vakı olursa isim mensup oluyor. Ev ismen li inne veya inne ev ihde ehevati ve innenin kardeşlerine. İnne ve kardeşlerine isim olursa mensuptur. Kâne ve kardeşlerine de haber olursa mensuptur. Fel evvelü birincisi nahvu sadîkan. Min kavlike kâne İbrahimu sadîkan li aliyyin. Bak kâne İbrahimu İbrahim'dir. Sadîkan li Ali. Ali'nin dostu. Değil mi? Sadîkan mensup. Haberu kâne ve alâmetu nasbihi el fethatu zâhiratu fi âhiri. Ve الثاني ikincisi yani ismu inne nahu Muhammeden min kavli leyte Muhammeden yezuruna leyte Muhammeden keşke Muhammed yezuruna bizi ziyaret etse değil mi bizi ziyarete gelse bizim burada aradığımız Muhammeden mamuldür değil mi mensuptur tamam leytenin ismidir nasıl böyle bir tüfete En yaka an na'ten şimdi geldi mamuru bitti bu yerlere. En yaka eğer isim olursa yani kevnuhu na'ten li mansubin. Mansub bir isme sıfat olması. Yani vuku'ul ismi na'ten ey sıfeten li mansubin. Mansub isme sıfat olması. Nahvu el fadıl min kavlike sahabtu Sahabtu, arkadaşlık yaptım Muhammeden, Muhammed'le. Öyle Muhammed ki, el-fâdî le. Fadiletli Muhammed. El fadile. El fadile sıfatun. Evet sıfattır. Na'tun. Na'tır. Mansubun ve alametun nasbihi. El fethatu zahiretu fi ahirihi. En yaka'a ma'tufen ala mansubin. Mansuba ma'tuf olmasın. Ahmu Bekran min kavlike. Darabe Halidun Amran ve Bekran. Bak. Amran ve Bekran. Bekran ma'tuftur. Vav ile. Evet Amran mensuptur. Ma'tufun aleyh. Bekran'da ma'tuftur. O da mensuptur. En yaka tevkiden li mensubin. Mensubun tekidi olması. Küllehu gibi. Min kavlike. Hafizutul Kur'an'ı. Kur'an'ı ezberledim. Küllehu. Küllehu. Hepsini. Külle. Küllühü değil. Küllihi değil. Külle. Niye külle? El Kur'an ne? Değil mi? Müekket mensup olursa müekkit de ne olacak? Mensup olacak. En yaka'a bedelen min mensubin. Mensuptan bedel olması durumunda. Nahu. Nisfehu. Min kavlihi teala bak. Kumil leyle illa kalila nisfehu evin gus minhu kalila. Nisfehu. Gece dediğin zaman gece bütündür. Onun yarısında. Yarısında. Yani azı müstesna gecede kalk. Geceden beden nisfehu. Nisfel leyli yani gecenin yarısında kalk. Yarısı. Uyu yarısında kalk. Evin kus minhu kalilen veya ondan daha az. Ondan daha az bir zaman uyu, yerden daha az uyu, ondan sonra ibadetle geçir. Evet, mensup, bunlar tek tek mensupları göreceğiz. Şimdi mensupları toplarsak, bir, mefuller var. Mefulü bi, mefulü fi, mefulü le, mefulü ma'a, değil mi? Ondan sonra hal. Ondan sonra temiz. Ondan sonra müstesna. Bir de münada dedi. Biz avamide münadayı zikretmedik. Evet. Niye? Münada çünkü mefulü bi'ye giriyor. Mefulü bi'ti bu. Tamam? Ondan dolayı. Ondan sonra kâne babının haberi, inne babının ismi. Bir de ne dedi? Bunlara tabi olanlar yani. Evet, mefulü bi'ye geldik hocam. Allah. Ah. Sallallahu ala nebiyyina.